Ta nowość to był utwór Smug Dancer, odpowiada za niego Piotr Połos. Dokładnie. Dla wielu osób Piotr Połos jest przede wszystkim członkiem grupy Psychocukier, ale przecież od lat konsekwentnie jest także twórcą muzyki elektronicznej. I płyta Hardy to jest płyta, która właśnie się ukazała. Ukazała się w ramach wytwórni, której nazwa rozwija się do Father and Son Records and Tapes. Maciek Sienkiewicz wymyślił sobie lata temu tę wytwórnię i zresztą przed chwilą utwór w wykonaniu właściciela i twórcy wytwórni także na naszej antenie się pojawił. Płyta Piotra Połoza ukazała się cyfrowo, ukazuje się także na kasecie. Podobnie została wydana epka Ventura, której teraz posłuchamy. Let's take a break. Zaprasza AS. Za epkę Ventura odpowiada DJ Stoner Dead. Dwa nagrania z tej właśnie propozycji. Na przecięciu różnych gatunków bardzo swobodnie porusza się ten artysta. Tak trochę zaszumił i zniknął. I tutaj też właśnie opowiada DJ Stoner Dead, że ta płyta jest w dużej mierze zainspirowana jego podróżą sprzed kilku lat do Kalifornii, właściwie takim przejazdem przez Kalifornię. Oj, Kalifornia. No i właśnie podczas tej podróży nie tylko inspiracje zbierał, ale także nagrania terenowe zbierał. Wykorzystuje je teraz na epce Ventura. Przed tygodniem Karol Aleksander, wracamy tutaj do wytwórni Polena Records, pojawił się na antenie. Chciałam zaproponować ten sam utwór, ale w nieco innej wersji. We'll be right back. Karol Aleksander, Mothership Connection w wersji, której nazwa jest szczegółowo opisana na stronie polskieradio.pl/trójka. W zakładce audycje tam dwie litery PS, jak nazwa tego programu. Na bieżąco wszystkie tytuły i wszyscy wykonawcy się pojawiają. Już od dawna planowałam, i to będzie nasza ponowna wyprawa za granicę, aby tak właśnie nocą zaprezentować ten utwór, który już sam w sobie zawiera pytanie, no jak się śpi? LCD Sound System, nagranie How Do You Sleep z płyty regularnej, chociaż oczywiście od pewnego czasu możemy słuchać LCD Sound System w wersji koncertowej. Cały czas jest fenomenalne i fantastyczne. No i tak szybciutko jeszcze wskoczył na antenę Mode Selector, który połączył się w nagraniu ze swojej najnowszej płyty z aparatem. I to jest z kolei utwór sprzed lat. Bardzo ciekawa historia King of Clubs. Gdyby ktoś chciał poczytać, to informacje w internecie są dostępne. Sasha Ring opowiada rewelacyjnie, więc nie będę robiła tego za niego. Przez ostatnie minuty było dosyć energicznie, więc pewnie dobrze zmienić nastrój. I mam dwa nagrania, które genialnie, naprawdę genialnie się łączą, chociaż pochodzą z dwóch różnych światów. Of this bed. Her eyes full of desire, the shadow of her collarbone. Does flesh kill the seeds of love? Am I fearful of wanting? Time passes from night into day. These sheets are wet with sweat, and our bodies are as worn as our hearts. Desire quickly turns to dust. She never belonged to me, and now she's gone. King Midas Sound i Hania Rani. Płyta, która już się ukazała, mówiąca o rozstaniu, o stracie. I płyta, która dopiero się ukazuje, mam na myśli płytę Hani Rani, niebawem będzie naszym gościem i o tej swojej solowej płycie będzie opowiadała własnymi słowami. No ale to pięknie zagrało razem. Naprawdę, kiedy pierwszy raz posłuchałam, jak te dwa utwory mogą się połączyć, to już wiedziałam, że to się musi po prostu wydarzyć w nocy. No i cóż, po co się śpieszyć? Nie będziemy się śpieszyć, chociaż takie pytanie za chwilę padnie w utworze, który dzisiaj kończy nasze spotkanie, a tak naprawdę dwa utwory kończą spotkanie. Za pierwszy odpowiada Hati Vati, za drugi odpowiada Introverted Dance Floor, a one w sumie opowiadają historię o tym właśnie, aby zamiast pośpiechu wybrać próbę złapania tego konkretnego momentu. Bardzo dziękuję za te dwie godziny. Agnieszka Szydłowska, trzymając moment w dłoniach, mówię już do usłyszenia i dziękuję bardzo. I just wanted to be a ghost.